بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ددی زینا دیارلسم نمبر حکم بیانیگی دو لسمک کی ذکر شو دی زینا دیارلسم دیارلسم نمبر حکم کی اللہ رب العزت ذکر کئی تھی دوستان سر احسان کوا ورمائی والی کل جعلنا دا ہر چاد پارا مونگا گرز ولی دی موالیا وارثان مما ترک الوالدان والاقربون اوچ فریہی مور و فلار و قلق فلوانو قلق فلوانو جس فریخیا بیدادا جس فریخی ناغی چی کما ورسا فاتی دی وارثانو فاغی کی حق دے دوستانو حق نشتے والذین عقدت ایمانکم آکسان چی مضبوط کری دی قسمون استاسو سرام حدیث این وزان لکلام تروشو موالیا وارثانو توی والذین عقدت ایمانکم آکسان چی پلکشوی دی حغیسر قسمون استاسو دا زان لکلام دے و دا برا زان لکلام دے دوست دی دے اغم مر شو یا تمر کی گی مرگر دوست دا نپاتی شو ستا سرا مال جیداد دیر دے او مرگر دی پاتی دے اغا سرا سنیشتے وسیعت دا اغا دا پار وکا سلوس درے میسے نزیاد مکوا فمال کی درے میسا او یا نور سرپو وسیعت اغیر پارا کولی شی خو چستا دوست تاور سر عقد کرے دے نستا پا مال کی دعوت سر رسی نا خو کتول سور کین اغب احسانانی دا دوستی پا اعتبار سر اغیر سور کا مرگر سیاد چا سر شروع کرا نو بیا پاغی کی چرتا خیانت و نکی آغا غریب دے دا آغا وس نکی زان لجانی اخلی اغلا مواخلا زان لپیزار اخلی اغلا مواخلا تا آغا دا روٹی وس نشت دے تا تا پتر مرگرے می دے پیسی ورسا نشت دے چی روٹی اخری روٹی ام پی اخرا دیرہ کی اندیوان دے ناس دے پیسے ورسا رنشتے غرمی روٹائی دیا آغانا ماخلا باغا باندی اوکرا آغا با دا شرم دا وی جنوی ما پولدی دا تب دا آغا حالاتو تا گوری باغا باندی اوکرا مرگر ناس دے چی پخے یو پیالے پخے دو بو کاغرت یو کف ورکر کنا یو کف دے هغه نیم کا هغه بل له ورکه نیم کا په نیم ځان له وسکا ملګرتیا دی ته وایي. خو په ابتدا د اسلام کې عقد موالات بکېدل لکه نبی علیه صلات و سلام انصار او مهاجرین ورونه ورونه جوړ کړي عقد مواقات یې د دې وکړی و. نو کله به چې یو ملګری یو ملګری به مړ کېدو نو د دې عقید دپاره مړ به شو نو د دې عقید د چا سره به چې عقد کړی و شپږمه حصه به وه د دقې موالاتو په اعتبار سره. اوس دا شپږمه حصه منسوخ شوې ده. خو دا آیات چې څوک وایي چې والذین عقدت ایمانکم فدې اولنۍ کرخې سره دا منسوخ دی، یعنی هغه کسان چې عقد یې کړی دی ستاسو سره په قسم باندې فاتوهم نصیبهم تاسو له دې حصه ورکئ. او دا بره ولکل جعلنا موالیا د هر چا دپاره مونږ ګرځولي دي هغه وارثان. نو وایي دا دویمه کرخه په دې اولنۍ کرخې سره منسوخ دی خو مونږ وایو دا نه دی منسوخ. تفسیر ماوردی 480 نمبر صفحه کې ذکر کړی دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی، هغه هم وایي چې دا آیات منسوخ نه دی بلکې ته د دوست سره خیر ښېګڼه وکا مړ کېږي هغه دپاره وصیت وکا په ژوندانه باندې هغه وس نه کېږي هغه سره امداد وکا ځان له کپړیا دی هغه رواله بیا هغه مړ شي ورځه د هغه د کور حالات معلوموه د بچو خیال یې ساته مالی حالات یې که مالی حالات یې برابر یې هسې تج تپوس کوه. حاصل دا چې هجرت او ایمان د مواقات سبب دی خو میراث سبب د قرابت دی، میراث دوست ته نشي میلاوی دی. نو دا آیات منسوخ نه دی، مطلب دا دی چې دوست سره خیر ښېګڼه وکا. فرمای ولکل جعلنا د هر چا دپاره بیا د تفصیل دپاره سورې انفال آیت نمبر 72 وګوره، دغه شانتې سورې عذاب آیت نمبر 6 وګوره، په هغه کې بیا نور تفصیل هم درې قرابت د ورثه باره کې دی. نو فرمای ولکل د هر چا دپاره جعلنا مونږ ګرځولي دي موالیا وارثان مما ترک الوالدان آج پریخي وي مور او پلار ولا قربون او خلق بلوان والذین اواکسان اقدت ایمانکم چی مضبوط کری دی قسمون استاو سرام یا غوط کری دی قسمون استاو سرا دوستی لاسه تال در کری دی نفع آتوهم نصیبهم ورگی دیو تا حصد دیو ارخ احسان ورسر وکا خیگر ورسر وکام ان الله كان على كل شيء شهيدا بشك الله تعالى بهر شز باندي خبردار دے شهيد حاضر و ناظر دے خبردار دے. الرجال قوامون على النساء سوار رسم نمبر حکم چه امیر البيت الرجل دقور مشر بسرئی زنان بنائی سره الرجال و نارینا قوامونا دا با مشری علی النساء دا با نگرانی پزنانو باندی دا با مشری پزنانو باندی. وای چی خیرخوا زنانو تا دا کمک که اللہ رب العزت دا هری زنانه دا پارا فلا فلا حصہ بیان شو آداغی دا حقوق و بیان وشو. نو فرمایي چې خیرخوا دي یما زنانو خو زنانو نارینه یو شان نه دي ګوره. امیر البیت با الرجل وی دا نه چې تاسو لپاره حقوق بیان شو او تاسو اوس راځئ په سړو باندې نگرانی کوئ مشرت کوئ. مشر امیر قوام به سړی زنانه به نه یي هغه څه به چې وایي هغه څه سړیم د هغې دپاره دا خبره کوي. وایي د زنانه او د نارینه مثال د ګاډي د پایا دی. څنګه چې یو شانتي پایاګانی ټول غړي تلګي د قشانتي نارینه ما حیثیت دې سړیم د زنانه ما حیثیت دې یو شانتي فرق وي نشته خو مونږ وایو چې ګورا تاسو غړي خپل غټي چرته وره کنا هغه دو پایانی او چتری غټي دی او مخره پایانی وړي دي غټي پایانی په کې وره کنا سوچ ورته کاوا کدا ټول یو ځای تر جمع شینو بیا وره کار نه کوي نه چلیږي اغه سو هي سيته چت دي هغه کار ډېر کوي هغه په کې دیس کارم نه دي کارین سره په عزت ورونه راځم چې په یو تا نه راسي نو دا چرته مې او شانتي نشي کېده او حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې نبی عليه الصلاة والسلام د عائشه رضی الله تعالی عنها فغیره کې سر مبارک پروت وو جزا جاءهم بشير يبشر یو زیر ورکون کې راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وای الله حبیبا تا فوج په دشمنانو باندې غالب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې دشمن باندې غالب شو خو دشمن هغه بچا چې مرشو ناری مشر بیا څوک وکړاو اغه ورته وی دا غی مشره بیا لور دا بچا لور واغه مشره کلا نبی علیہ السلام اغه فرمای لایو فلها قوما ولو امرهم امراتا ابن کثیر دا ذکر کړل دا روایت اغه وی اغه قوم بچر تم کامیاب نشی جا خپل کارونه غدو توسپاری اغه کور بچا چر تم کامیاب نشی چې مشره تابې بي جوړ کړی دا د کور تنخواه پل خرچه ټوله هغې سره جمع کې مه کوه هغه ناقص العقل ده هغې له مور کو اختیاراتو نو مشر به سړی مشرت به د سړي نگران به سړی هغه بل حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا کان امراؤکم شراروکم واغنیاؤکم بخلاؤکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خير لكم من ظهر عام ويكلتي دكارون استاسو استاسو مشران ناكار او غرزي مشر دي ناكار دي مالداران استاسو بخيلان دي او كارون استاسو خلط واسپار لشي نو استاد افار بيادا غوردا چه تا پدزمه کی خاق لشي استال دا جون لبیا مرگ غورده چه ملشه نو تا دا پارا باغی که بیدیر خیری دی وی را بنی اسرائیلو که اول نمبر پیتره که آغیلی دا پیتنا نو آغا دا خضو دا وجه نر آغیلی دا اول نمبر پیتنا بنی اسرائیلو که دا خضو دا وجه نر آغیلی دا نو سپس آداد چه جوریگی نو آغا دا خضی دا مشارت دا وجه نر جوریگی زکر دا اللہ دا قانون خلاف دی اللہ وی الرجال و قوامون علی النساء صاحب مشری سره با نگرانی پا خضو باندی بیما فضل اللہ پس باب داغی چی غروانی ورکرانی اللہ تعالی علام شوکانی رحمه اللہ تعالی پا فتح القدیر کی لکی چی دا آیات دا ما سبق دا پارا علت تے لکمک کی منگا فرون ذکر لولا تتمنو ما فضل اللہ بیهی بعضکم علا بعض اے زرانو تاسو ارزو مکوئی باہر خبر باندی چا اللہ وروالی ورکڑے دے بازی ستاسو بازی پتاسو باندی جاگا ناری ندی زرید اللہ وروالی ورکڑے دے تا حسد مکوئی ارزو مکوئی آغا دقیق پل نصیب دے اللہ و تورکڑے دے آغی محنت کئی مزدوری کئی تا خدا سیدی بچانتی کور کی ناس تا تا با نکارو ندیشتے آغی گتی ہو تیر اولین ارزو مکوئی مرتبه الله ترول ورکړی دا پرې باندې ته کینا حسد بغض مکوا سره باندې ګرانی په خزو باندې خدای دې دوا علتونه دي د دې وجه زینا بما فضل الله اچ الله وروانه ورکړی دې دو وجه دي یو دا کسبی او بل دا وهبی الله رب العزت چې سره نگران ګرځول دې نو هغه دو وجه دي دو علت دي یو کسبی بل وهبی اغا وهي الرجال قوامون على النساء سرب مشري فخزبان دي الرجال قوامون على النساء داد الله وعبي وعبي اللد الله ولا ورکر دي الله فتاسبان دي مشر گرزول دي فده كتاسو چون چرا مكوي بما فضل الله هغه چې غوروالی ورکړی دی الله بعضهم بعضی بعضی په دیو باندې الله بعض په بعض نورو باندې یا بعضهم بعضی د دیونا جغنارینه دی الله بعض په بعضې زنانو باندې وبما انفقوا من اموالهم او دویمه وجه کسبی دا اغا دادا جاغا فسبب داری چی خرج کئی دیو دا خپل و مالونونا بی بی تخو کور کناس تحیطا باندی کارونا نشتا دی اغا محنت مزدوری دلا سر ایکی تا دا سیٹی بشاندی کور کناس تحی پکلے ہو چی او اخر مزدوری محنت پتا باندی نشتا دی دا سرینه چی اللہ مشرط ور کرے دی نو دا محنت او مزدوری کئی پیسی پتا باندی لگئی نو علامہ شوقانی فتح القدیر کی ذکر کئی تی سرے خستاسو سوکی دار دے دا ہر سنا تاسو محبوس ساتی کڑاکوان رازی داور تورمند کئی باہر تا کدشمن رازی داور تا باہر تا وروزی ہر سنا ساہی بازت کئی تا پاران تا رکور کی ناس تا یاو سوکی دار دے دے و جنا قوام دے نو قوامون پدی قوامون کی مبالغت غر اغلی دا ذکر تی سرے اصل دے سرے مشر دے دے و جنا دا تا قوام وی قائم نده ویلی قوام وی دا پا تاسو باندی مشر ده او نگران ده دا نگرانی با تاسو منعی نو الرجال قوامون علی النساء اے الرجل قیمون علی النساء سرے با مشری ولار بی پا غضو باندی اے هو رئیسوها و کبیروها دا مشر ده او دا مشرت اومنعی او دا با حاکمی والحاکم علیها دا با حاکمی پدی خضو باندی و مؤدبوها اذا عوجت او دا با تعدیب ورکی ادب ورکی کلتی دا خضلک و گوالی وکی ولهذا کان فی نبوت مختصتن فی الرجال دا شانتی نبوت چی هم راغلی دی ناغم طول دا سروکی راغلی دی زنانو کی چلتا نبی ندر آغلی نو دی ودی نا دا سڑی نگران دی و بما انفقوا من اموالهم فسبب ذلك خرج كيدو دفتر مالنا نو دارنگی سلطنت دے وزارت دے کم مشرت دے کا وزارت عظما دا کا وزارت صغرا دا حق دا سری دے تفسیر کبیر کی لکھی چی او گت باز لکھنے دے اخر کی لکھی صفات حقیقہ کن چی دا سری دے داغی تعلق دا امرینو سر دے تاغی مرجع امرینو تا دا یو دے ایلال علم او بل دے ایلال قدرت یو علم دے بل قدرت دے ولا شک ان اقول الرجال و علومه اکثر دا سری عقل هم زیاد دے علم کی هم سری زیاد دی ولا شک ان قدرت هم علی الاعمال اکمل او سری پا عمالو کی هم زیاد دے خفرا او سره چی کم دی پا عمال شاقاو بانده دیر کامل دی گران گران کارون سره کئی دا مانا نشوا چی خضا ہوئی چی منگا دا سره نا پس کمیو او منگا دا سره پشانتیو منگا خپل حقوق وارو قرآن تا کینا قرآن یاد کا قرآن تاسو لحق در کرده او تاسو بانده سخت نیشتر یا سخت سخت کارون اخو سره کئی کتوه چی دروری سرم کولشی زم کولشم تک دا تبا دروری وکی او کدا پیازو بوجه یا دا لگان یا دا اولو وریدو گر بوجه دی آغا سینا آغا بیتا چه تک بتاولیشی آغا زنانا توی کزر سری سیو شانتی اما دیسو دیارب تا دی بندی والا تا دیرانا چیرانی پا قوازا بندی دی برا دا کارو کی دا پلا سم چت بندی اوپر سنزرش پرگم بری دا دیال دی کارو کی دا دی دا بلاک شوت کی دا دی بلاک شوت کی دا نشی که ده چه تم نشی که ده سره اعمال شاقه کئی اسما قسم سخت ته زان تا ره ره تپا سیدی بچان دی کور کی ناس تای قرآن تالا مقام در کره ده خو تپا قرآن بانی زان نبویه که چه اللہ ما تا سوی اللہ ما لسا مقام را کره ده نو دی وجنا سرید اللہ قوت ور کره ده روست ولا ور کره ده وشتل بسره کئی او بل را خبر فا این منهم انبیاء والعلماء دا دیون انبیاء دی علماء دی وفیهم الامامة الكبرى وصغرى فلیق امامت کبرى دی وصغرى دی لکا مرکزی مشر صدر او دا غشان دی کری علاقه کی امام دی وصغرى دی وفی الانکحا وفی الازان والقطبت والاعتکاف والشهادت فی الحدود والقصاص دا هر صدر سری پا اختیار کی دی تفسیر نظم الدرر والا لکی پنځم نمبر جل کې 269 صفه کې هغه لیکي الرجال وقوامون علی النساء اے وفی التعدیب ادب ورکی دی زنانو تا و تعلیم پا تعلیم ورکولو کی هم سرے مکی لے و کل امر و نهی الرجال امر و نهی تکی نو دا هم دا سری پا اختیار کی دی دا خیلی سر دا اختیار نشتا دی او دا شانتی انبیاء کرام تی راغلی دی اغا هم پا سرو کی راغلی دی او دا غرنگی اللہ رب العزت ویلی دی قال اللہ تعالی فی القرآن للرجال وَيَئِلْتِ رُوحِ فَاطَ وَثِقَالًا وَيَسْرُ تَاسُ رُزَيْدَ اللّٰه پلار کې جهاد وکي کمزوري کمالدار خوده د الله پلار کې او وقاله للنساء وقرن في بيوتكن خذت وي کوچ کېنا فارام سره کېنا بهر ته مراوځا هغه خپل مقام او په جنالو پټه پر سر کا کور کې کېنا مشريستا اختیار نه ده نو فرمایو به مال فقوا چې خرڅ کې مېموالې دې د خپل مالونو نه فصالحات او اغنی کانې خدي فزانی کانې خدي قانتات دا خبر دې صفات ده د نیکانو خذو قانتات چې هغه با تابعداري د الله تعالی او د هغه د نبی د حکمونو او د خاوند تابعدار وې د خاوند اطاعت وکړي حافظات حفاظت کوونکي به للغیبې پاوه دا غیب والی دا خاون کی بی ما حفظ اللہ اغتی حفاظت کرے اللہ تعالی دا دی خضو پا خاون دانو سرا اللہ تعالی دی حفاظت کرے دے یادا چی اللہ تعالی دا کل امورو حفاظت کرے دے یادا چی اللہ تعالی حفاظت کرے دے ستا پا قرآن کی دا قل کتا کی ستا حفاظت کرے دے نو تا ولی زان شرمے ولی روزی باہر تا دا اللہ حکمون اومن اللہ دلا مقام در کرے دے پل مقامو پی جنا او بلا دا خبران چی گورا قاون نشتے دا زنانا نو دا زنانا با دا پل قاون خیال بساتی اگر کما امانت چی کور کی پریخے دے دا غیب خیال ساتی دا با نوی چی سرے تلے دے پا غٹا دورا بانی سعودی عرب تورا چا زنبا کی دوری وری وری وکما پی خوار اسلام آبادو کراچه نن دوری تعالی ندی پکار وقرن بی بویتی کننا کور کی کینا دما خاون دا امانت خیال وساتا نو آقا دری شیزو ندی چی دا زنانا با خیال ساتی یو نفس دا زوجو دا پل بدن با خیال ساتی دویم بیت دا زوجو دا پل خاون دا کور خیال بساتی او دریم نمبر مالو زوجو دا مال خیال بساتی زنانا دا پکار دی چی دا پل خاون دا مال خیال وساتی دا با دزان نا دا با دزان نا مگه نجوری چی سو گوری و بارت و باسی نا دا با دا نگوری چی خاون گوری مندره ریسه که اونی پلاس و لوردی و دای دفلار کرسه ولی یا گاوندین و لورکری نا با خاون مندی و رحمیگا خاون خیال وساتا اما سختی تالا برداشت که او دا با چرگ هم نی چی کسگش دا بای چگی با وقی پارا کسکی ناری با وقی او پا کسو که بگردی نا دا او پا پرده که پا کور که ناستهی نو دا با دا دی دریش دنو خیال ساتی یادا چلیل غیبی بما حفظ اللہ این اسرالی اسراریهم راز دا خاون بچاتا نوی راز کی با افشان کئی خاون ور سرپتی سا خبری کری دی دا با افشان کئی بحر تا بنی چی دا با فدی با پمپ را غلی یا دا با نشی پنگی دی چی کلا با بول زمان چی خدو تا اغا پل رازداری بیان کما دا با نکئی بما حفظ الله هغه حفاظت کړي یادا بما حفظ الله دې حفاظت لازم کړي په دې زنانو باندې ولاتي تخافونا وتعذبن نمبر زنانم اول نمبر خدي چې هغه نیکان خدي به تابعدار خدي به د الله تعالی د حکمونو پابند به او بلا دا چې تابعدار به د نبی عليه الصلاه والسلام د طریقو او د خپل خاون اطاعت بکی خاون خبره به منی خاون ورته سوی هغه بکی ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام هغه فرمایي وای کچری د الله نه علاوه بل چاته سجده کول جایز دی ما به ښځو ته هیلې خاوندانو ته سجدې وکړي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي وای کومه زنانه چې روجې نیسي مونځ اودس کوي دا شانتی دا اللہ دا حکمونو خیال ساتی خاون تابیدار ای د جنت اتو انا دروازه به دیتا کولاو شي کبه دروازه باندې وستا خوخي ورځي او جنت ته داخليګا. هغه بل حدیث ته نبی علیہ الصلات والسلام فرمای وي خير النساء امراتن اذا نظرت الیها سرت کا وإذا مرت أطاعت کا وإذا غبت عنها حفظت کا في مالها وأنفسها. بهترین خزانه دا چې کله خاون ورته وګوري نو خاون خوشاله شي. دا نه چې نیته راچېرې خاون دې تنګې چې څه بلا مې راوستي ده او څه سپۍ مې راوستي ده چې هغه سړی یو خبره کوي ښځې ولا خوله کې خبره وچه کړي. کله خاون چې ورته وګوري خاون خوشاله شي. کله ورته هغه امر وکړي هغه تابعدار وي او چې کله خاون نه نه د هغې د مال او د هغې د جان حفاظت وکړي. دا نه چی آغا دا دی مخالفی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وی زنالا برشق وی مالی دلی ندی کاسیات عاریات لا یدن ریح الجنت وی ید ریحها کذا و کذا وی پتی بی او لغری بی کفری بی اوستی خباغی کی بلغری تنگی لندی بکری اغزور جوال غرونار کا و بچخکاری کندی بخکاری دا وی لغری بی نبی علیہ السلام وی مالی دلی ندی وای دا با پټي ګورا خاون د مخې بدا څه ترکه یو دې غیر خلکو تلاړ شي. نو دا به ول قدرې چې خو دې ګره خپل سره ورته وې دا به زر پرده را کته کی هغه پرده یو سړي به سره وای چرتا کته له ورته هغه وو کته زر به یې ول قرا کته کړه چې هغه به روانو مخې ته دی با مخې کار کړو سره کوئی ځخه ول کې تر اوه ته ته زمانه څه ترکه زمانه څه تر ولې دا ول کو زمانه د کار نه دا. نو دی وای دی نه وای زنانه به کپڑے به اغوستی هغه څنګه کپڑے به کلی لنډی کپڑے به کلی هر اندام به پکې ښکاری او دیو د جنت دی په دې باندې حرام دی. اگر کده جنت هغه خوشبو د 1500 کال په مسافت باندې هغه ملایوی سړی ته دا به دومره لري د جنت نه ای چې په دغه فاصله کې ودا هم نه ای. نو دې وجه نه زنانه هغه لخوا پرده نه که ژوند په کار دی کور کې اوسېدل په کار دی. دا چې کپڑے وکا چې تا دا ونه پیژنې څوک چې دا وړی دا وکړي نه دا. نو او دویم نمبر کدی ولاتی تقابون اخذ تیریږي نو شو دا ولاتی او اخذ تقابون دې سو تاسو یې نو شو دا ولاتی دا غیر بد اخلاقینا فایذو ولن تاسو نصیحت وکیا غیتا. اول نمبر درجه دا دا خاوند اول نمبر بتاسه کی اول به تقریر ورته وکي چې خدي الله قران کې بیان کړی دی سورې نساء تا باره کې راغلی دی لانی آیات کې دا وایي لانی آیات کې دا وایي سورې عذاب کې تا با شوه دی او دا د الله فرمایي دا نه چې تا په قران نه پیږه سره او خدي وو ته په مخه شرونه کول چې کور ته راغی خدي ته وایي وایي خدي ملایته وایي چې الله قران کې ویلي چې الحمدلله رب العالمین کوم خدي د قانون خلاف ورزی کولا ڈاریک با جہنم تزی ہوئی آگو یکی اتنی دا پتنا پیجنو سرے با پوئے پا قرآن بزان کو یکی خدی تب اول نمبر تقریر وکی پوئے بے کے پا حصول دا دین باندی چی دا خاون دا دا رجدہ دا خدی دا دا رجدہ تا زما خدی پتا زما تابداری پرزا تب زما تابدارائی ورنا تب جہنم تزی او ستا پا ما دا حقوق دی جزا با تالا هر سامان دارم تا پا آرام کینا ہوتا حفاظت کا وجب کنٹرول کی وساطا. دویم نمبر وحجروهن کچر دا قضا پا نصیحت باندی پویا نشوا مسلی دیور تا ٹھولو ما وکری خوبیان پویا نشوا. نو دویم نمبر وحجروهن حجرت تی وکا سلو الحجر یتر کوال القلع آغا حجرت تی وکا وحجروهن پی المزاجی حجرت وکا داری پا بستر کی مگو رو تزال دی خفا کا آغا بتا تا وی تا اصابا تا بیت با پوی زیدائی خفا لی وی چه دل پوک کما تور تا مگو را مکتی بل طرف توارا پیوی رو تای دل راولا ما تور تایی سم موایا آخیر دا که آغا و کیارا قضی رابا چی تا تا بوی وی سریا تا زمان خفا شه دیا بنا کم ما تی دن وارا وسوی ماب که دیا بنا کم دا دا و کیاری که دی علامات دی خوچی کل آغا قمک لوا نو تا دا غیر حجرت وکا خبری ور سر مکوا نیت تیر اوالا وقا تا تا گوری تا بل طرف تا گورا غیر توجه مور کوا. یادا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقا برمائی که اللہ جامعوها جمع ور سر مکوا کروالی ور سر پریدا جا دویم قول چی اللہ یکلموها ویولیها زهرهو فی المسجد وی خبری ور سر مکوا هجرت یو کا خو پیو کٹ کے سریر واحد دے یو کٹ دے نو تو دا شاور وگر دوا دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر موجہ ذکر کئی دی چی خبری ورطا مکوا پیو کٹ کے شاور وگر دوا دا نا تی تیتا کورن وشوی چتا بلچا سر بلا رشی کورن شرم فی المزاجع پدی خفل کٹ کی شاور وگر دوا ودربوهن دریم نمبر کا پدیم ونشوا زاندی تی مراور کو پدیم ونشوا واز نصیحت دی ورطا وکو پدیم ونشوا نو بیا ودربوهن اغه وهل ور سره وکا بعد ضربه ضربو باب ور سره چوکا وهل ور سره وکا دا نه دی ویل چې ودر ابنه خذو تاسو دا خواندان مخې ور پکې دې نه دلګار پکې دې چې خذي ولا شکی ور کوي نو الله فرمایي چې ودر ابو هولنا تاسو ولام وهل ور کوي وی وهي نبی عليه الصلاه والسلام تا سړی راغله د الله حبیب دا خدي په موږ باندې ډېر راسورې شي ډېر راټ پاتې شي نبی عليه السلام ورته وی وقایت کول ور سره وکای چې هغه کله کور ته راځي هغه کله د ډانګې نه ولا شي او خدي زبال اپیل وکړو ټولې ځان هغه را لري الله حبیب تا ته خواندار زمو خواندار د سوي دي په موږ په سم وحل وکړو نبی عليه الصلاه والسلام وګه تقریر وکړو تاسو ته چې تاسو غره گزاره کوئ د دې زنانو سره دا خدا کوي پختې نه پیدا دي کتا سووالی چه دامنگا سیده کو خدا نچه سیده کولی دیر نرمی را دیر سره کوئی او گزاره ور سره کوئی پا دا سیده با نیوغا پا سپسته که او بیکی ولی چرتا مات نکی او چرتا تغمیه پا کی ونه دره دا سیو علم ور سره مکو آچه اغی وجود شن شی تغمیه پا کی شی نا حدیث که راجی نویر سلام پرمائی ویلا تضع عصاک عنهم لقطتی مبر تکوا ما او تا پختو کی ور نیم مسلمان و نیم ور تا کافر اسیگا دوم رو تا نرمیگ اما چشی دل دیرا جاقبل حکم دمانی چلی دوم رو تا نرمیگ اما لا تضع عنهم عصاک اگا امسا تی مچ و توا لقطی پا زور ور تا ودرگا ورن دا دیر کمکل شیده گوری دا بیتا حیاء پرده نکی نو دی ودی نا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې امسات د ادب د پاره مچو تا وا وخل ور سره کوا ودربو ولنا تاسو وهل کوي د یو سلام نبی علیہ الصلات والسلام زمانه کې یو زنانه را ل فاطمه بنت قیس نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبا یو طرف ته امیر معاویه دی رضی الله تعالی عنہ هغه زما ته پوښتنه کړه زما له دې کام او طالبہ کوي بل طرف تا ابو جہم دے آغا صحابی دے ابو جہم آغا زمان دے نکاح مطالبہ کرنا زد تالا مشوری دا پارا لگی دیم مالا مشورہ لکا معاویہ والم کا ابو جہم والم ایو ضعیب روایت کی دا ہم رازی چو سامہ بن زید آغا ہم دے ورسارا نبی علیہ السلام ورکا فرمائی وی اما معاویہ فرجلن سالوکن معاویہ چکم دے نو آغا دیر خسرے دے خو غریب دے مال دولت ور سرنشتے لا مال لہو مال ور سرنشتے دے خدا بل اما ابو جہمن فرجن ضراب للنساء ورے دا لخت والا دے ورے لخت ور سر ہمیشہ دا پار لاس کی ور سرے لا یزال عصا من عاتقه دوگین ورے لخت نکوزے وحل تکول کئی دا دې تکیو کدا بل والی نو غره دا غریب دی نبی علیہ الصلات والسلام ورته کنه جو سامه بن زید دی دا دې تقوا دار سره دی دا والا دا نه چې نبی علیہ السلام د بدخوایی په وجه باندې دا خبره کولا چې غره دې کی دا دې دی دا دې نه نبی علیہ السلام خیر خوا د دې جنې دا پاره مشوره دا نه سو کاخلی چې دې تړي نه ذکر از ورکم کنه دا تړي پلینډین کی څنګه دی دا مو وای چې زبر غیبت دا غیبت نه دی دا تر دې سړي خیر خوا ګرځي دا عالمي ګم کته پره دا نه ځان وتا یا سو کرایشی یارا زد اپلانه جینه دی اقبل بچی دا کوما تما تما شورا را کدا او جی بہترین جینه دا آغا سما چر گئی دا مکوا سی مشورا ورکوا چی دا دا دی حیثیت والا جینه دا نبی علیہ السلام فاغ زنانه تا وی وی دا دیر و حلو والا دی دا بل وره مال ور سر نشتره ری و تقبل اخوا اخوا اخوا کا دی وزینا نبی علیہ السلام اللہ رب العزت و فرمائے چی ودربو اولنا تاسور سر وحل وکی فَإِنَا تُعَنَاكُمْ کَشَرِ اسْتَازُ قَبَرِ اُمَنَلَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تاسو ملټوي په دې باندې بللار مشکل الاثار کی امام طحاوی رحم الله تعالی حدیث نقل کړی دی وای لا يقبل الله لدیوس توبتان غره د دوس قبل توبه نه قبلږي دیوس ته وای نو ورته نصیحت کولای شي چې چاره دی او نو ورته نه ته هجرت کولای شي یو یو په دې لون نشي صبر دی او نو ورته وهل او تکول کولای شي او نه ترا کولای شي هغه هغه حاکم ده هغه قییم ده هغه النساء قوامنا للرجال هغه دې جوړ کړی دی خزینه قاون جوړ کړی دی او سره هغه ترڅ ته نشي کولای خبره نشي کولای نبی رسول الله دا د یوس ته بل هغه باندې دا حکم نشي چلاولې نه ترا کولای شي نو دا د یوس توبه نه قبلېږي ګوره ځان نه بعد یوس نه جوړو نو فرمائے پینا توانا کم کچر دل تازو قبر اومن لا فراتو علیهن سبیلا تاسو ملتوئی بللار کل قبر اومن لا وحل تکولو ترسید اشوا اولا نمسبا خدا قانون دا قیدا عمشنی دا چی جنی با دیالت لکری یا بیا با طولش پا ورد پا تریفون مانی دیلی یی دیبا ایسا دا توجو نور که خو تلیفون بای مسکالی بای طول بدا حالی نو دا کیت کیت بورتا کئی خنداغانی بورتا کئی نو زکر آغا بی کور تراشی نو بیتی دا خبره نه چلیگی دا خبره بیا نمانی دای بیا خدای آغی بی خوانی وجه صده چی مسکین آغی تا پیجانده ریجی شیده لگه طول مر خنداغانی که ترک تا پکی نیشتی نو بیا آغا دا کانترون لبارکی گی نا زان ور تا تریخ که گپ شپ ازادی ور سر دیره مکه و چی آغا دا منی نسوری گی نو برمائی بینا توانا کم کچر استازو خبر اومن اللہ برا تغو علیهن سبیلا تاسو ملتوئی دبینا خواب بللار تلاق ملاق بیم ملتوئی ان اللہ کان علی کبیرا بشک اللہ تعالی دے زورور اوچد شان والا دے دوی شان والا دے اے قاوندہ دا سوچ ونکی ورچی زا